Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Números ordinais الشهر الأول هو يناير O primeiro mês é janeiro الشهر الثاني هو فبراير. O segundo mês é fevereiro. الشهر الثالث هو مارس. O terceiro mês é março. الشهر الرابع هو ابريل. O quarto mês é abril. الشهر الخامس هو مايو. O quinto mês é maio. الشهر السادس هو يونيو. O sexto mês é junho. ستة أشهر هي نصف سنة. Seis meses são meio ano. يناير, فبراير, مارس. Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Abril, maio, junho. الشهر السابع هو يوليو. O sétimo mês é julho. الشهر الثامن هو أغسطس. O oitavo mês é agosto. الشهر التاسع هو September. O nono mês é setembro. الشهر العاشر هو October. O décimo mês é outubro. الشهر الحادي عشر هو November. O décimo primeiro mês é novembro. الشهر الثاني عشر هو December. O décimo segundo mês é dezembro. اثنا عشر شهرا هي سنة. Doze meses são um ano. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. October, November, e December. Outubro, Novembro, Dezembro.